ได้กล่าวกับนางสุนทรีปริภาชิกาดังนี้ว่าน้องหญิงเธอสามารถจะทำประโยชน์แก่พวกญาติได้ไหมนางถามว่าท่านเจ้าข้าจะให้ดิฉันทำอะไรดิฉันสามารถทำได้เพื่อประโยชน์แก่พวกญาติแม้ชีวิตดิฉันก็สละให้ได้พวกอัญญะเดรธีปริภาชกจึงกล่าวว่าดีละน้องหญิงถ้าอย่างนั้นเธอจงไปพระเชตวันเนืองๆนางสุนทรีปริภาชิการับคำของอัญญะเดรธีปริภาชกแล้วไปพระเชตวันเนืองเมื่อพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นรู้ว่าคนจำนวนมากเห็นนางสุนทรีปริภาชิกาไปพระเชตวันเนืองๆจึงได้จ้างนักเลงให้ฆ่านางแล้วหมกไว้ในคูรอบพระเชตวันนั่นเองจากนั้นได้พากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับเรียกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลดังนี้ว่าขอเดชะมหาบพิตรอาตมภาพทั้งหลายไม่เห็นนางสุนทรีปริภาชิกาเลยพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายสงสัยที่ไหนเล่าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกทูลตอบว่าที่พระเชตวันมหาบพิตรพระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายจงค้นพระเชตวันดูเถิดลำดับนั้นอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นจึงค้นพระเชตวันแล้วขุดศพนางสุนทรีปริภาชิกาตามที่ตนสั่งให้หมกไว้ขึ้นจากคูยกขึ้นเตียงแล้วให้หามเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเดินจากถนนนี้ไปถนนโน้นจากตรอกนี้ไปตรอกโน้นพร้อมกับให้คนทั้งหลายโพนทนาว่าท่านทั้งหลายเชิญดูการกระทําของพวกพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเถิดพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มียางอายทุศีลมีธรรมเลวทรามกล่าวเท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์ความจริงพระเหล่านี้ถึงจะปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวคำจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแต่พระเหล่านี้ไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพรหมความเป็นสมณะของพระเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปแล้วความเป็นพรหมของพระเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปแล้วความเป็นสมณะของพระเหล่านี้จะมีแต่ที่ไหนความเป็นพรหมของพระเหล่านี้จะมีแต่ที่ไหนพระเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะพระเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมแล้วทำไมเป็นชายจึงข่มขืนผู้หญิงแล้วฆ่าเสียเล่าสมัยนั้นคนทั้งหลายในกรุงสาวัตถีเห็นภิกษุทั้งหลายแล้วด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัตว์บุรุษว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มียางอายทุศีลมีธรรมเลวทรามกล่าวเท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์ความจริงพระเหล่านี้ถึงจะปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวคำจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแต่พระเหล่านี้ก็ไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพรหมความเป็นสมณะของพระเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปแล้วความเป็นพรหมของพระเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปแล้วความเป็นสมณะของพระเหล่านี้จะมีแต่ที่ไหนความเป็นพรหมของพระเหล่านี้จะมีแต่ที่ไหนพระเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะพระเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมแล้วทำไมเป็นชายจึงข่มขืนผู้หญิงแล้วฆ่าเสียเล่าครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขณะนี้คนทั้งหลายในกรุงสาวัตถีเห็นภิกษุทั้งหลายแล้วด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัตว์บุรุษว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มียางอายทุศีลมีธรรมเลวทรามกล่าวเท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์ความจริงพระเหล่านี้ถึงจะปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวคำจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแต่พระเหล่านี้ก็ไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพรหมความเป็นสมณะของพระเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปแล้วความเป็นพรหมของพระเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปแล้วความเป็นสมณะของพระเหล่านี้จะมีแต่ที่ไหนความเป็นพรหมของพระเหล่านี้จะมีแต่ที่ไหนพระเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะพระเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมแล้วทำไมเป็นชายจึงข่มขืนผู้หญิงแล้วฆ่าเสียเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสียงโจทย์นั้นจักมีไม่นานจักมีเพียง7 วันเท่านั้นครั้นพ้น7 วันก็จักหายไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกล่าวตอบกับคนทั้งหลายที่เห็นภิกษุแล้วด่าบริพาทเกลี้ยกล่อมเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัตว์ปรุษด้วยคาถานี้ว่าคนที่ชอบกล่าวคำไม่จริงหรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่าฉันไม่ได้ทำต่างก็ตกนรกคน2 จำพวกนั้นต่างก็มีกรรมชั่วตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้าลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวตอบคนทั้งหลายที่เห็นภิกษุแล้วด่าบริพาทเกลี้ยกล่อมเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัตว์ปรุษด้วยคาถานี้ว่าคนที่ชอบกล่าวคำไม่จริงหรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่าฉันไม่ได้ทำต่างก็ตกนรกคน2 จำพวกนั้นต่างก็มีกรรมชั่วตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้าคนทั้งหลายได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้คงไม่ได้ทำความผิดพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้คงไม่ได้ทำบาปพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงกล่าวสบถเช่นนั้นเสียงโจทย์นั้นได้มีอยู่ไม่นานเสียงโจทย์ได้มีอยู่เพียง7 วันเท่านั้นครั้นพ้น7 วันก็หายไปต่อมาภิกษุจำนวนมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเสียงโจทย์นั้นจักมีไม่นานจักมีเพียง7 วันเท่านั้นครั้นพ้น7 วันก็จักหายไปเสียงโจทย์นั้นก็หายไปพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมชอบกล่าวทิ่มแทงผู้อื่นด้วยวาจาเหมือนทหารข้าศึกทิ่มแทงช้างที่ออกศึกด้วยลูกศรฉะนั้นภิกษุผู้มีจิตไม่คิดประทุษร้ายฟังคำหยาบคายที่คนพาลกล่าวแล้วพึงอดกลั้นไว้ได้สุนทรีสูตรที่8จบอุปเสนสูตรว่าด้วยพระอุปเสนะวังคันตบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเรามีเพื่อนพรหมจารีล้วนแต่มีศีลมีกัลยาณธรรมเราบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์แล้วเรามีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นพระอรหันตขีณาสพเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากชีวิตของเราชื่อว่ามีความเจริญความตายของเราก็ชื่อว่าเป็นความตายดี ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบความคิดคำหนึ่งของท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรด้วยพระทัยแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่เดือดร้อนในเวลาจวนจะตายก็ไม่เศร้าโศกชื่อว่าพบนิพพานแล้วเป็นปราชญ์แม้จะอยู่ท่ามกลางคนที่เศร้าโศกก็ไม่เศร้าโศกภิกษุผู้ตัดภวะตัณหาได้เด็ดขาดมีจิตสงบมีชาติสงสารสิ้นแล้วเธอย่อมไม่มีพบใหม่อุปเสนสูตรที่9จบ10สารีปุตตะอุปสมะสูตรว่าด้วยการระงับกิเลสของพระสารีบุตรเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงพิจารณาถึงการระงับกิเลสลงได้หมดสิ้นของตนอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตรผู้กำลังนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงพิจารณาถึงการระงับกิเลสได้หมดสิ้นของตนอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุผู้มีจิตสงบและระงับกิเลสได้ตัดตัณหาที่นำไปสู่ภพได้มีชาติสงสารสิ้นแล้วชื่อว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมารสารีปุตตะอุปสมะสูตรที่10จบเมขิยวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เมขิยสูตร 2. อุทธตสูตร 3. โคปาลกะสูตร 4. ยักขปหารสูตร 5. นาคสูตร 6. ปิณโฑลสูตร 7. สารีปุตตสูตร 8. สุนทรีสูตร9. อุปเสนสูตร 10. สารีปุตตะอุปสมะสูตรห้าโสนเถระวรรคหมวดว่าด้วยพระโสนเถระ 1. ปิยตระสูตรว่าด้วยการไม่มีผู้อื่นเป็นที่รักยิ่งกว่าตนข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระนางมณิกาเทวีประทับอยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนขณะนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสกับพระนางมณิกาเทวีดังนี้ว่ามณิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมพระนางมณิกาเทวีได้ทูลสนองว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีเลยและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่ามัลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์กับพระนางมลิกาเทวีอยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนได้พูดกับพระนางมลิกาเทวีดังนี้ว่ามลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมเมื่อข้าพระองค์ถามแล้วอย่างนี้พระนางมลิกาเทวีได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรื ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระนางมาริกาเทวีกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้พูดกับพระนางมาริกาเทวีดังนี้ว่ามาริกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลตั้งใจค้นหาทั่วทุกทิศก็ไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนไหนเลยสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นปิยตระสูตรที่หนึ่งจบ 2. อัปปายุกสูตรว่าด้วยพระมารดาพระโพธิสัตว์มีอายุน้อยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระมารดาของพระผู้มีพระภาคมีพระชนมายุน้อยเมื่อพระผู้มีพระภาคประสูติได้7 วันพระมารดาของพระผู้มีพระภาคก็เสด็จสวรรคตไปเกิดยังหมู่เทพชั้นดุสิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงอย่างนั้นอานนท์จริงอย่างนั้นอานนท์มารดาพระโพธิสัตว์มีอายุน้อยเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7 วันมารดาก็สวรรคตไปเกิดยังหมู่เทพชั้นดุสิตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดแล้วจะเกิดต่อไปหรือกำลังเกิดก็ตามสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจะต้องละทิ้งร่างกายไปคนฉลาดรู้ความเสื่อมไปของสัตว์ทั้งหมดนั้นแล้วควรเป็นผู้ประกอบความเพียรประพฤติพรหมจรรย์อัปปายุกะสูตรที่2จบ3สุปพุทธกุฏฐิสูตรว่าด้วยชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นชายคนหนึ่งชื่อสุปพุทธะเป็นโรคเรื้อนยากจนกำพร้ายากไร้วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะได้เห็นหมู่มหาชนนั้นนั่งประชุมกันแต่ที่ไกลได้มีความคิดดังนี้ว่าชนทั้งหลายกำลังแจกของเคี้ยวหรือของบริโภคในที่นี้เป็นแน่ทางที่ดีเราควรเข้าไปยังหมู่มหาชนนั้นพึงได้ของเคี้ยวหรือของบริโภคในที่นี้บ้างลำดับนั้นชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะได้เข้าไปยังหมู่มหาชนนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมประทับนั่งแสดงธรรมอยู่จึงมีความคิดดังนี้ว่าชนทั้งหลายคงไม่แจกของเคี้ยวหรือของบริโภคในที่นี้พระสมณะโคดมนี้แสดงธรรมในบริษัททางที่ดีเราควรฟังธรรมบ้างจึงนั่งลงณที่สมควรในที่นั้นด้วยตั้งใจว่าเราจักฟังธรรมขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมนสิการกำหนดจิตของบริษัททุกหมู่เหล่าด้วยพระทัยว่าในบริษัทนี้ใครหนอแลควรรู้แจ้งธรรมพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นจึงทรงพระดำริดังนี้ว่าในบริษัทนี้ชายคนนี้แลควรรู้แจ้งธรรมพระองค์ทรงปรารภชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะจึงตรัสอนุปุพีกถา คือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีลกถาเรื่องศีล 3. สักขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถาเรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่าชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักสุอันไร้ทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่ชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะณที่นั่งนั้นนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้งนั้นแลชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมยังลงสู่ธรรมข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในศาสนาของพระศาสดาลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเมื่อชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะได้ฟังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วก็ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทแล้วลุกขึ้นทำประทักษิณจากไปทันใดนั้นเองโคแม่ลูกอ่อนได้ขวิดชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะผู้จากไปไม่นานจนล้มลงเสียชีวิตลำดับนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะผู้ได้ฟังพระดำรัสที่พระองค์ทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาเขาเสียชีวิตแล้วคติของเขาเป็นอย่างไรสัมปรายภพของเขาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะธรรมเป็นเหตุชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ชายชื่อสุปพุทธะเป็นโรคเรื้อนยากจนกำพร้ายากไร้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชาติก่อนชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะเป็นบุตรเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้เองเขาออกไปยังสวนสาธารณะ ได้เห็นพระปัจเจกพุทธะนามว่าตะคระสิขีกำลังเดินบิณฑบาตในพระนครเขาครั้นเห็นแล้วจึงได้มีความคิดอย่างนี้ว่าใครนี้เป็นโรคเรื้อนห่มผ้าสกปรกเที่ยวไปแล้วถมน้ำลายเดินแซงไปทางด้านซ้ายเพราะผลแห่งกรรมนั้นเขาไม่อยู่ในนรกหลายร้อยหลายพันหลายแสนปีเพราะเศษแห่งวิบากกรรมนั้นยังเหลืออยู่เขาจึงเกิดเป็นชายโรคเรื้อนยากจนกำพร้ายากไร้ในกรุงราชคฤห์นี้เองเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วยึดมั่นศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเขาครั้นได้อาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วยึดมั่นศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงส์และรุ่งโรจน์เหนือกว่าเทวดาเหล่านั้นในชั้นดาวดึงส์นั้นด้วยวรรณะและยศลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบัณฑิตในโลกนี้เมื่อยังมีความบากบั่นอยู่ควรละเว้นบาปทุกอย่างเหมือนคนตาดีละเว้นทางขรุขระฉะนั้นสุปปุทธปุถิสูตรที่3จบกุมารกะสูตรว่าด้วยเด็กจับปลาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นเด็กจำนวนมากจับปลาอยู่ในระหว่างกรุงสาวัตถีกับพระเชตวันครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กจำนวนมากจับปลาอยู่ในระหว่างกรุงสาวัตถีกับพระเชตวันนั้นจึงเสด็จเข้าไปหาเด็กเหล่านั้นแล้วได้ตรัสถามดังนี้ว่าพ่อหนูทั้งหลายเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายมิใช่หรือเด็กทั้งหลายทูลตอบว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายกลัวความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายก็อย่าได้ทำบาปกรรมในที่แจ้งหรือบาปกรรมในที่ลับเพราะถ้าเธอทั้งหลายจักทำหรือกำลังทำบาปกรรมอยู่ถึงจะเหาะหนีไปเธอย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้กุมารกะสูตรที่4จบ